الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. سورة أعراف مهمة سفارة داد سورة أعراف أخير آيات نبي جنين محكي سبقتي الله فاق پیغمبر علیہ الصلات والسلام تد اخلاق فاضلو یو جامع هدایت نامه ورکوله چې دته عظیم اخلاق و خاوند حق پیغمبر مسلمانانو ته دا هدایاتو چې کوم اخلاق د پیغمبر علیہ الصلات والسلام دي دغه اخلاق تاسو ځان کې پیدا کړئ. عفو درگذر کوئ، امر بالمعروف کوي، اعراض کوي د جاهلانو نه. که چېرته شیطان تاسو دوکه کوي نو تاسو د شیطان د وسوسو او دوکو نه ځان حفاظت دپاره خپل ځان الله ته وسپارئ، د الله نه امداد وغواړئ. دا اخلاق فاضله دي، الله د هغې بیان کو. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته فرمایي چې ای پیغمبره، ته ځان کې خامخا دا صفات پیدا. دینن سبق کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا پیغمبرے اس باب دا پارا او پدی باندی دا پیغمبر علیہ السلام پیغمبرے باندی چکم شبہاتی دا مخالفین و داری جواب خودے پاک دی آیاتنی کے کئی ہر پیغمبر چی اللہ را لے گلے دی دلیل د پاره چې ردا د الله حق پیغمبر دی، پیغمبر د الله معجزه ورکوي چې قوم اومني چې یقیني او دا پیغمبر دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته هم الله معجزه ورکړي دي او د ټولو پیغمبرانو نه ولا زیاتې معجزه ورکړي دي. غټ غټ کتابونه د پیغمبر علیه الصلات والسلام په معجزاتو باندې لیکلي شوي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. به طول پیغمبرانو چه سمرم معجزه و مجموعه الله پاک پیغمبر علیه صلات و سلام تا ورکوید و اغین زیاده ورکوید. علامه سیوطی رحمت الله علیه خصائص کبرات دو غټ جلدونو کې د پیغمبر علیه السلام معجزات را جمع کړي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غنیه الطالبین کې د پیغمبر علیه السلام تقریبا د 1000 معجزو ذکر کړی دی چې پیغمبر علیه السلام تقریبا 1000 معجزې دي. زما مخې ته یو کتاب پروت دی، یو زنانه را جمع کړی دی، لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام 1100 معجزې را جمع کړي دي. دومره ډېرې معجزې د پیغمبر علیه السلام او د دینم ډیری دي دا خو دوی د خپل علم مطابق راجم کړی دي چې د دوی علم دومره دی د دوی مطالعه دومره ده. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام معجزې ډېرې زیاتې دي. دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله د هغه د پیغمبرۍ د هغه د رسالت د ثبوت دپاره دا معجزې ورکړې. مخالفینو به بیا هم د پیغمبر علیه السلام نه فرمایشي معجزې غوښتې. که تا دا معجزه راوړو نو مونږ به ایمان راوړو، که تا دا کار وکړو نو مونږ به ایمان راوړو، که تا دا کار وکړو نو مونږ به ایمان راوړو، اگر چې ایمان به یې نه راوړو. الله پاک دې ځای کې فرمایي چې دوی تا نه بار بار مطالبه کوي چې شا به دا معجزې جوړوه، او د کافرو غرض به دا و چې څنګه ستا پیغمبري تا په خپله دعوه کړې ده د الله د طرف نه نه، دغسې دا معجزې هم ته په خپله جوړې، دا کارونه هم ته په خپله کوې، نو راوباسه شا به یو معجزه مونږ دپاره راوباسه، ضد به یې کو، عناد به یې کو. الله پاک ورته دې ځای کې فرمایي چې زما پیغمبر هم زما دی، او چې کومې معجزې ورته ورکړي دي هغه هم به له ما ورکړي دي، دی په خپله نه تلاش کوي نه بل جوړوي نه په خپله، معجزې په خپله نه جوړوي. او د ټولو نه غټه معجزه چې تاسو ټول د هغې نه عاجزه راغلي یې دا قرآن مجید دی، چې تاسو د دې مثال مثل نشئ پیش کولی، د دې په شان د یو آیات د یو صورت مثل تاسو نشئ پیش کولی. دا د الله حق کتاب دی، دا د پیغمبر عظیمه معجزه ده، دې کې ستاسو دپاره هدایت دی، دا ستاسو دپاره رحمت دی. خو که چېرته تاسو په دې باندې غور او فکر وکړو، نو الله پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت دپاره دلایل پیش کوي دی دی. زما پیغمبر زما حق پیغمبر دی، او دله ما معجزې ورکړي دي، دا د هغه په پیغمبرۍ باندې دلیل دی. اوس تاسو منې یا نه منې دا ځانله خبره ده. واذا لم تأتهم، او هر کله چې ته راتلو نه کې دوی ته بآیت په یو نشانې سره په یو معجزې سره، قالو نو بیا دوی وایي لولا اجتبیتها، ولې ته راتله نه کې مونږ ته په دې معجزې سره. اجتبیتها استبا وی تلاش کولو ته، چې شا به تلاش کړه را پیدا کړه جوړه کړه، نو معجزې خو جوړېږي نه کړه. او دوی به وایي نه ته جوړه کړه یو معجزه، شا به مونږ ته جوړه کړه تلاش کړه. خو هلته ورته ووایه پیغمبره انما اتبعو، بېشکه زه تابعداري کوم ما د هغسې یوحا الیه چې وحي کولی شي ماته من ربي طرفه در، زه معجزې جوړوم نه، او نه زما چې دی نو معجزو ته حاجت او ضرورت شته. ما ته خو د الله حکم دا نه دی چې ته معجزې باندې کوه، ما ته د الله دا حکم دی چې ته زما تابعداري وکړه. د الله تابعداري دا معجزه ده، بس اصل څیز دغه دی. د بعضي خلک هغه دې پیرانو پسې ګرځي، نو بیا چې پیر ورته نه میلاوېږي نو بانه دا کوي چې یاره ده کې څه چې پیر چېرته میلاو شي وایي ته وایي ده کې څه کمال دی، څه داسې ناشنا کار ترې صادر شوې. هلکه ناشنا کار څه کوې؟ ته یو نیک سړي ته وګوره، یو بزرګ ته وګوره، یو پیر ته وګوره چې هغه د شریعت پابند دی او که نه دی، چې د شریعت خلاف نه کوي دا د هغه کرامت دی، بس اتباع د حق بس. چې دا کوي دغه پیر دی، دا نیک سړی دی، دا د خدای ولی دی. قل ووایه ورته ای پیغمبره انما اتبعو، بېشکه زه تابعداري کوم ما یوحا الیه، هغه چې وحی کولی شي ماته من ربي طرفه. هذا بصائر من ربکم، دا د بصیرت خبرې دي، د پوهې خبرې، دانایۍ خبرې د طرفه در ستاسو. یعنی دا قرآن مجید د ټولو نه غټه معجزه ده، دې کې د بصیرت خبرې دي د طرفه در خپل، و هدن و هدایت تی پکی و رحمت و رحمت تی لقوم یؤمنون، دا پارا دا قوم چه اغوی یقین ساتی ایمان روی دا مومنان، دا پارا خو رحمت و هدایت تی. استاسو زد کوئے عناد کوئے، تاسو دا دین حس فیده نشی اغشتی، و ندا قرآن تاسو تا فیده در کولیش. دیروس تو آیات کی اللہ دا قرآن مجید دا تلاوت او دا دید آداب و ذکر کر، اللہ فرمائی چه تاسو دا قرآن مجید دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو لویه معجزه ده، نو د دې د آداب و خیال ساتئ. وإذا قرئ القرآن هر كلتي لستيش قرآن فاستمعوا له نغكي ديبا وأنصتوا وشكوا سيجي لعلكم ترحمون خايجي تبتا سرحمو كليش قرآن لستيش بعض علماء لكل يتكلى إمام خطباوي نتاسو شكوا سيجي بعض علماء يتكلى قرآن تلاوات نكو خطبة دا أغم دا الله ذكر دي قرآن تلاوات دا الله ذكر دي مثلا دا دا چکلا دا قرآن مجید تلاوت کی او محفل دا اوریدو بی دا الله حکم دا دی چه فستمعو له و انسیتو چپو سیگه بیا بس قرآن وار حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبی پا وقت کی فرمائی اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام بس چه امام خطبی تا عمرید نه بیا نه کلام شته او نه محمود شته بیا هیڅ غم نه کوې خاموش چا ته به د نیکې خبره هم نه کوې نه خطبې پکېږي خطبه که د جمعې نه منځه ده که د اخترونو خطبه ده او که د نیکه په وخت کې خطبه د نورو ټولو خطبو ته خلک په جومات کې چک ناست دي خو د نیکه خطبه چې وي نو هغې ته خلک خاموش نه کوي شور زد کوي دی حالانکه هغه هم خطبه ده د هغې همدقه حکم دی چه تاسو چپ شه خاموشه سر خطبه واره نخو یوا معنه ده خدا قرآن مجید تلاوت که پا منزه کی وی و که بغیر منزه نوی چه لستی شی نه تاسو چپ و سیگه نده وجه نه امام چه قرط وی مقتدیانو لپکار وی چه چپ و دری امام پسی ده قرط نوی یو سره راغ امام پسی ادره امام لا قرط نده شروع کرد تو سبحانک اللهم او آیا ولا اله غیر فور بس بیا خاموش ودریږه او که نه ته رالی او امام قرات شروع کړی دی بس ته اسم نه وایه الله اکبر ووایه او خاموش ودریږه بس د امام قرات هغه ستا قرات ته ورپسې وایه ما دا د الله حکم دی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له غوږته کېږه بس وانصتوا وچپش لعلكم ترحمون خایږي چې په تاسو الله رحم وکړي یعنی ده الله ده رحم مستحق با علا گرزه چه خاموش او ده غیده آداب و خیال و ساتی چه کلا خلق را جمع شوی ده قرآن ده تلاوت ده پار نو پا زور تلاوت کل چه خلقی ووری او کنا خلق ده اوریدو موت کی نوی نو بیا خاموشه صرف پل تلاوت صرف زان تا اورول بعضی خلق تلاوت کی پزرکی کی نه قیاد پا جبا که تلاوت لستل با که جبا بخوزه پا آغی بانده بتا تا عجر و ثواب نداوی پس رو که قرآن مجید لستل بعضی خلط که گوتا گرزهی صرف پا آغی بانده ثواب نمیلاوی قرآن تلاوت دوم را پا زوره چه تی پا خپلا ووره زان تی ووره دوم را پا قلار قلاوه تلفظ به که خامخا پا جبا بوه پس رو که قرآن مجید تلاوت نکی دغه ثواب نمیلاوی نو الله فرمایي چې تاسو خاموش اوسېږئ کله چې د قرآن تلاوت کی دیروستو آیات کې د مطلق ذکر حکم الله کوي که هغه د قرآن مجید تلاوت دی او که اسې د الله یاد دی اسماء حسنا باندې ذکر دی د هغې دواړو حکم الله دلته بیانوي دیروستو آیاتونه د هغې آداب بیانوي چه تاسو ده الله ذکر کوئ کمو آداب سره بکوئ ناغی ده پاره یو دو دری آداب بیانی چه سوک ذکر کوئ که ده قرآن تلاوت کوئ و که ده غصه ذکر کوئ اون بی شرط داره چه انسان ده عاجزی و انکساره سره ذکر کوئ غرور و تقبر ده نکوئ وذکر ربک فی نفسی که تضرع عاجزه سر عاجزی دیره ضروری الله تزن محتاجه کنه او دویم سیز وخیفتن پا یره که چه ده الله نه یره ده پزلو کیوی ده الله اغا لوی شان ده اغا اغا جلال اغی اتتا بانده ده اغی او اثر وی جلال دیر لوی ذات ده پا یره سر او دریم شرط داده چه ودون الجهر من القوم دیر پزوره نه بلکه پا مزه مزه دا درې شرایط دی ځکه خدای پاک بیانای چې تاسو کې دا درې خبرې ذکر کین او عاجزۍ سره وکړه د الله هغه جلال او لوی شان هغه ځان ته حاضر کړ، یره زړه کې راوله، او درېم په قنا قنا ذکر په زوره زوره نه چې خلکو ته تکلیف. واذکر ربک، یادوه خپل رب لره، فی نفسک، په زړه خپل. د ذکر کولو درې طریقې علماو لیکلي. یو ذکر قلبي دی چې کوم الفاظ ته وایي یا د قرآن تلاوت کې د هغې معنو کې غور او فکر او تدبر کو، یا د الله په ذات او په صفاتو کې سوچ او فکر او تدبر. ذکر قلبي چې د ژبې حرکت پکې نه وي، په زړه باندې ذکر سوچ فکر. او دویمه طریقه د علماو ښودلې ده، صوفیاو ښودلې ده، قرآن مون ته ښودلې ده چې تاسو د ژبې په حرکت سره د الله ذکر. واذکر ربک فی نفسک، یادوه الله لره په زړه کې، ذکر قلبي. او بل دا چې ژبه حرکت ورکول، د قرآن تلاوت کول، یا نور د الله پاک صفات هغې ذکر کول، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، په ژبه خوځول، ژبه باندې ذکر کول. خو بیا په زوروالي دومره چې چاته تکلیف کې نه وي. نو قرآن تلاوت کې په خوا کې څوک مونځ کوي، یا ویده وي، یا آرام کوي، یا نور څه کتاب مطالعه کوي چې هغوی ته تکلیف نه وي. ودون الجهر من القول، لږ په زوروالي د وینا نه چې ته وې ذکر کې نو چې په قلار. بعضې خلکو دا خیال دی چې دا د زړه ذکر چې دی نو فضول دی، ژبه خوځول ضروري دی. بعضې خلک وایي دا په خولې ذکر الله الله کوي، او زړه چې دی نو متوجه نه وي، دواړه متوجه کېدل پکار دي. و علماو لیکلي دي که په زړه باندې ذکر وي صرف، ژبه نه خوځي، دا زړه د انسان د بدن یو عضو ده. نو که نور دی الله ته متوجه نه دی، یو عضو خو د الله په یاد کې شروع ده، اگر چه توجه نه ده هیڅ هم نه دی، خو یو عضو ده هغه شروع ده، که زړه دی او که ژبه ده. اوس که ژبه شروع ده صرف د زړه توجه نشته، نو زه ژبه خو شروع ده کنه، یو عضو ده د الله په ذکر کې مشغول ده، دا د ثواب نه خالی نه. که د زړه توجه وسره وي نو بیا فایده ډیره ورکوي، چې اوم استحضار وي، ظلم متوجه وي، او په خولې باندې د الله یاد، د هغې اجر او ثواب هغه بیا ډېر زیات. ذکر بالجهر، په زوره باندې ذکر، د هغې دپاره خپل مقام محل وي. یو مجلس د ذکر دپاره جوړ دی، په هغې کې ذکر بالجهر جایز دی. که محل جوړ نه وي د ذکر دپاره، مجلس جوړ نه دی، خلق خپلو عباداتو کې نور مشغولتیا کې شروع دي، او ته په زوره زوره ذکر کې خلکو ته نقصان رسي په هغې کې، دغه ذکر ذکر نه دی، دا خلکو ته نقصان ورکوي. نه بعضې خلک لوډ سپیکرې ازادي کړي وي، او په زوره زوره لا اله الا الله وایي، او ذکر کوي، نعتونه وایي، په کورونو کې بیماران وي، داسې خلک وي چې هغه دې اورېدو ته تیار نه وي، دا خلکو ته نقصان ورکوي، تکلیف ورکوي خلکو ته. خلکو ته به تکلیف نه ورکوي، د الله مخلوق ته تکلیف نه، ته الله یادی او خلکو ته تکلیف ورکي. او بعضې د ترجمو مولیان په نوټسپیکرو باندې ترجمې کوي، ټول کلي یې په مخه راغوښتي. ډېر خلک داسې وي چې هغوی اورېدل نه غواړي، په کورونو کې خامخا بیماران وي، هغه بیمار ته تکلیف وي دا اوازونه. هغه په ټولې محلې والا، ټول کلي والا چې دا د لوډسپیکر اواز کم ځای ته رسي، او د هغوی د ټولو اجازت وي، نو بیا ښه کار دی که زده کړه ترې کوي، او ټول کلي په دې رضا وي چې او دې د ترجمه وکړي او موږ یې اورو، بیا خو ډېره ښه ده. او که نه، ټول کلي رضا نه دي، او تا غټو غټو لوډسپیکر یې لګولي دي، او ته ترې لګې ترجمې کې، الټه عذاب دی، الټه ګناه ده، هیڅ ثواب یې نه ملاوي، خلکو ته تکلیف دی او ضرر دی. داره اگر چې دا علم دی، علم زده کړه فرض دی، علم قرآن زده کړه فرض ده، خو که خلکو ته تکلیف وي نو دیا ګناه ده. او پاتی جناتونه د پیغمبر علیه السلام صفت کول یا ذکر کول په زوره زوره لګي او نو سپیکر دی آزاد کړی ټول کلی دی په مخه راغشتی دی خو فرض نه دی خو یو مستحب کار دی د پیغمبر علیه السلام صفت کول یا ذکر کول یو مستحب عمل دی نو چې د فرض اجازت نشته چې خلکو ته تکلیف وي نو د مستحب اجازت د کوم ځای نه راغلی شیخان به لګیی او دا لګیی دا نعتونه به وایي او ذکرونه به کوي په زوره زوره ټول کلی په مخه راغشتی د هغوی دا خیالی جوړي مونږ د نیکۍ کار کوو الټه عذاب ګناه د خلکو عذاب راغشتل نو قیامت په ورځ به بعضې خلکو دا خیالي چېره مونږ خو ډېر نیک اعمال کړي وي خو د نیکو اعمالو دفتر به خالي وي نیک اعمال به یې کړي وي خو قبر ته به یې ځان سره نیولی قبر ته وړل ضروري دي دغه عمل خو ستا قبول نه دی الله ته تا ډېر ذکرونه کړي تا ډېر نعتونه ویلي خو په هغې خو تا خلکو ته ضرر او تکلیف د الله بندګان دی په عذاب کړي دي په تکلیف کې کړي دي په عذاب کې کړي دي تا له د هغې هېڅ ثواب او اجر نه میلاوي پیغمبر علیه الصلات وسلام په آخره شپه کې یو ځل راووته د کور نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور طرف ته راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مونز کو فمانزه کی تلاوت کو ډیر په مزه مخ کې لاړ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته هم په مانزه کې شورو تلاوت کو په زور زور تلاوت کو پیغمبر علیه السلام کور ته واپس راغی سار د مانزه نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی پیغمبر علیه السلام و تو فرمای ای ابوبکر از بیگا ستاسو کور ته درغلی وم تا ډیر زیات په قلار تلاوت کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه و تو فرمای یا رسول الله د کم ذات د پاره چې ما تلاوت کو نو هغه اوریده ما خو هغه ته اورو او هغه اوریده دغه زما لپاره کافی ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے تپوس کا غو ته حضرت ما خو په زور زور زکه کو چې زمانہ خوب وتختی په ما د خوب غلبه او ما یې چې خوب را نه وتختی بل شیطان چې زما د आवाज اوری تر کین پور نو دی به تختی ما یې شیطان او تختو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق ته و فرمایل وی تلک شانتی आवाज تیز کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی تلک شانتی आवाज کم کا اعتدال پیدا کی نه ډېر تیز او نه ډېر په مزه پټ تلاوت نه پټ ذکر نه دا نه دی مراد چېره ته خامخا چې دی نو پټ نه دومره لکه اوس مانځه کې تلاوت دی فقهاو لیکلي چې ته ځان له ولاړې مونځ کې نو دا قرت دومره وایه چې تی اورې مونږ خو بلکل پټ وایو نه نه دومره تلاوت په قلار قلار چې تی په خپلو غوږونو خو اوري چې تا سره بل څوک چې هغه نه وایي چې صرف تی اوري بس دومره اندازه کې ځان ته تلاوت کو دا مطلوب دی په زوره والی کې دا ده چې نام نمود پکې نه وي ریا پکې نه وي خلکو ته پکې تکلیف نه وي چا ته تکلیف او ضرر نه وي په آرام تلاوت کې دومره نه ذکر کې یا تلاوت کې چې تلفظ پکې لږ شانتي په زوره وی تلاوت کو چې په خپل سړی اوري بل ټکي الله پاک کوي فرمای ودون الجهر من القول کم په زوره والې ده وینا ډېر په زوره نه بالغدو په وخت د سبا کې والآثال او په وخت د بیګا کې سبا بیګا سبا بیګا نه مراد دا نه چې یو سبا ټیم کې به ذکر کې د الله یاد او ماښام ټیم کې لکه مونږ وایو د مشرق نه تر مغربه پورې غرض دا چې هر طرف نو دغسې هر وخت سبا او بیګا د الله یاد ولا تکن من الغافلین او مه کېږی د غافلانو غفلت مه اختیاروي هر وخت لا الله ذكر لا الله ياد تسوق لا الله ياد نكي دی غرور او تکبر کوي. الله وی د غرور او تکبر نه ځان ساتي، عاجزی ځان کې پیدا کی. ان الذين بيشك حق كسان عند ربك چې پنيز درف ستاري نه الله مقرب بندگان دي، کاغه فرشتي دي، کاغه انبیا دي، او کاغه نیکان صالحان د امت دي چې الله قرب و تحاصل دي، نزدیکت و تحاصل دي. لا يستكبرون اغوی تکبر نکی عن عبادته د بندگی د خدای پاک، اغوی فخر کوي چې مونږ د الله بندگان یو. ويسبحونه تسبيح بيان اي ده خدای پاک، وله يسجدون او ده دي خدای پاک ده فار سجده کوي، منز کوي ده الله ده فار ده سجده نمراد منز بي. فمنز کی رکوم شتا، قیام، قیده، ذکر ده سجده وش، ذکر پا سجده چه ده نو پا منزه کی اهم رکن ده. د سجده خپل فضیلتونه راغلي دي حدیث کې، نه دی وجه نه ذکر د سجده دلته وشو خصوصیت سره. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې یو بنده رب سره زیات نږدې هغه د سجده په حالت کې وي. دی وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمای تاسو د سجدې په حالت کې دعاګانې وکړئ، ستاسو دعاګانې به قبول شي. تاسو الله سره قربت وي، نزدېکت وي په سجدې په حالت کې، نو څومره چې الله ته قریب یو دعا وته وکړې، سوال ته وکړې، الله به ستاسو سوالونه قبول او منظور کړي. او بل حدیث کې راځي یو سړی راغی د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړ، وایي ماته یو داسې عمل وښایه چې د هغې په ذریعه باندې زه جنت ته لاړ شم. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه خاموش. هغه سړي ته بیا سوال وکړ چې حضرت ما ته یو داسې عمل وښایه چې زه جنت ته پې لاړ شم. درې ځله یې تپوس وکړ. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل دغه سوال ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه کړی. پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمایل چې سجدې زیاتې کوې. هر کله چې تاسو سجدې کوئ تاسو به الله سره نزدېکت ډېر وي. د دې سجدې په ذریعه به ستاسو درجې الله اوچتې کړي. د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه نه وروسته دغه سړی راغی ابودردا رضی الله تعالی عنه، هم دا تپوس یې ترې وکړ چې داسې عمل راته وښایه چې ما ته په هغې باندې جنت ملو شي. هغه هم ورته همدقه جواب ورکړ، سجدې ډېرې کړه. په سجده کې دعا کول، علماو لیکلي دي چې تاسو په نفلو کې، نفل مانځه کې، په سجده کې دعاګانې کوئ، د الله نه غواړئ. دغه د قربت وخت وي چې د انسان د الله نه وغواړي، څه ته غواړي الله ورکوي. د آخري آیات ان الذين عند ربك، بیشک خود بیشک هغه کسان عند ربک چې پنیز درف ستای، لا یستکبرون عن عبادتی، دی تکبر نه کوي د عبادت د بندګۍ د خدای پاک نه. و یسبحونه تسبیح د خدای پاک وی، ولهو یسجدون او د دې لپاره سجده کوي. دی آیات کې سجده ده. سوره عرف په دې ځای باندې ختم شو. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو حدیث را نقل لی چې یو د آدم علیه الصلات والسلام اولاد زوی آیت د سجدې اولولي او سجده د تلاوت وکړي، نو وایي شیطان منډې وي او جاړي او افسوس کوي چې دې انسان سجده وکړه، د الله حکم یې ومانه، د ده ټیکانه جنت دی، د ده ځای جنت دی، او ما سجده ونه کړه، د الله حکم مې او نه منه، نافرمانی مې وکړه، نو زما ځای چې دی نو هغه جهنم دی. په دې ځای باندې سجده د تلاوت کول پکار دي. دوباره دا سبق وره عزتمند. و اذا لم تأتهم، هر کله چې ته راتلو نو کې دوی ته بآیت په یو نشانې سره، قالو نو دوی وایي لولا اجتبیتها، ولی ترات لنکه مونتا پیو نشانی و موجزی سرا قلت و تو آیا پیغمبرا انما اتبعو بشکز تابداری کم ما یوحا الی آغا چه وحی کولشی ما تمر ربی در طرف در رب زمانا. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين لك سملست العمل كل توفيق على رأيك. یا اللہ دا بہترین اخلاق زمانگا نصیب و گردے دا عفو در گزر مادہ زمان کے پیدا کی. خدا شیطانی دو کو وسوسو فریبونو نمساد. یا اللہ رحم و کرم را باندے ہو کی خپل احسان را سر ہو کی خیگل را سر ہو کی. یا اللہ من کمزوری ہو یا اللہ زمان اعمال کمزوری دی زمانگا عقیدو کی کمزوری دا یا اللہ دا کمزوری زمان نو باسی تخبل ایمان باندې خدای مونږه استقامت نصیب کی. یا الله گناهونو نم محفوظ سات. دنیا کې مرا سره خدای د رحم او د احسان معامله او کې خدای په آخرت کې مرا سره د احسان معامله او مردگان د اهل اسلام او بخې بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامل او ورو خدای زموږ څومره اوریدونکو دي څه شری حاجات دي یا الله ټول شری حاجات دي پوره وګرځي. ظالمانو د ظلم نه مساتي د مظلومانو د بدعای نه مساعده. زنکدن سختی رات آسانی کی حشر سختی رات آسانی کی عمل نامر علی پخیل آسراتی گستاز دا عمل نامین خدای زمو حفاظت فرما. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.